وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. سورة النمل کی دو دعوی وی. یو دعوی داو چی عالم الغیب اللہ دے پا ہر سپو پا ہر دے کی یو اللہ دے بغیر دا اللہ نا بل سک پا غیب نا پوئی که پوئی دے نو موسیٰ علیہ السلام دا خپل امسا دا حقیقت نا خبر نشو. موسیٰ علیہ السلام تا دا پتا نو جی دا تور تا زم واپس برا شمو کنا. دویم واقعا د سلیمان علیہ الصلات والسلام د ټولی دنیا بادشاہی دا غسر دا او نبوت دا وخت کې هم دا غسر دی حکومت دا غو دی. واقعا کې مخ کې دې ته اشاره ذکر شو چې حکومت ډیر وسیع و. الله چې هغه ته کم حکومت ورکړو نو وسیع زکو چې په ټولی دنیا و. وسیع زکو په انسانانو پیریانو مارغانو او دغه سي په ډېر سيزونو باندې دغه حکومت د سليمان عليه الصلاه والسلام عاجزي سره د دین چې د ټولي دنیا حکومت ور سره دي. د میګو یو کندوه یو علاقه و په هغې باندې روان دي. میگی سور دا اللہ پا دی مخلوق کی معمولی او ذرات تی آغی اغا خطیب او مشر ادری دو او اعلانی وکو چی زان بچ کے دن نشے خپلو کورونو تا سلیمان علیہ السلام او دا غلخ کر را روان دے سنے چی تاسو پخپو کی دل دل کی. سلیمان علیہ السلام عجزی دی میگی سره او داغه شکریا د الله د نعمتونو جروان آیاتونو کې الله د سلیمان علیه السلام سره دینه چې الله ډېر لوی حکومت او سلطنت ورکړی دی خو هغې سوره منظم طریقې سره دا حکومت چلی. تمام مارغان یې راجمع کړو نو په دې مارغانو کې سلیمان علیه السلام وی الکه مولا چرګک پکې نخکاری هود هود پکې نخکاری. د دې قصې چې الله ذکر کی صحیح حکمت ده. سړی سوچ کې سليمان علیه السلام ډېر لوی الله پیغمبر او لوی بادشاہی هم وسره دنیا ده هم وسره آخرت ده هم وسره دنیا ده هم وسره علم ده او دواړه رڼاګانې وسره دي. دې مرغ ته پوس کی چې هغه په دې مرغو کې یو وړه مرغه ده وایي. دا اشاره دې ته ده چې سلیمان علیه السلام په دې خپل حکومت کې د معمولی نه د معمولي شي ته پوس کو. او مثال ذکر کوي مفسرین هم د دې آیت کریمه د لاندې مثال کې ورکوي عمر رضی الله تعالی عنه وایي دا هم دغه سو دم چې خپل حکومت چلو نو د سلیمان علیه السلام د حکومت په طرز چلو ځکه هغه به دا وي که د فرات په غاړه یو سپی د تندې نه مړ شي نو سبا به قیامت کې د عمر نه تپوس کیږي. داسې عمر رضی الله تعالی عنه څنګه چې د مسلمان تپوس کړی دی نو دغسی کداغه په حکومت کې په یو علاقه کې او په یو ځای کې به يهودي او نصراني پاتې کېدو او عاجز بو بوډاګان بو کمزوري بو نارینه بو زنانه بو نو داغي تپوس به کو او داغي سره به تعاون کو او غي سره به امداد کو دا به نه وي چې دا خو زما په دین باندې نه دي دا خو بی دین دي نه داغي به په خپل ځای باندې تپوس کو نو سوارا ځان له خوشاله وو یهود ځان له خوشاله وو د عمر رضی الله تعالی عنہ په تاریخ کې یو امتیازي شان چې دا د نورو حکما او نو حکما خو په دنیا کې د مسلمانانو بشمار تیر شوی خود له جلا کم زکاوت او فراست ورکړو او کم نظامو نو دا مختزم کې یو دلیل دی دا سه خلافت بیا نه دلیل دی سلیمان علیہ الصلات والسلام سور الوی حکومت ته وړه مرغه دا غوم دا غد نظر نه بار نه ده اگر چې مفسرین به وجه ذکر کړی چې مرغان به د پاسه نه سورې کړو نو دار یو مرغه خپل خپل ځای او نو په یو ځای کې نور راغې نو سلیمان علیہ الصلات والسلام چې وکاته نو وی دا د چا ځای خالی دی ناغي وته وی هدهد مولا نشته ویخا دا بچه تا تلی دا اقوال لینه مفسرینو دا سه خاص پا سنت سره نره ثابت چیم دا خبره وا نو چا دا ذکر کلی دی لکه ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرمایی چی پا دی مارغانو که خوار قسم مرغیشتا خود دا پا که مهندسو دا دخپل کارو دا با او با معلومو لی نو چې کوم ځای به سلیمان علیه الصلات والسلام د لښکرو سره روان و تخت به هم په هوا روان و نو هدهد مولا ته به وي ته لکه تماشه وکړه دې ځمکې ته وګوره دې ځای کې اوبه نږدې دي که لرې دي او هدهد به ورته ووي اوبه دوره فاصله کې دي ها په هغه ځای باندې به اتفاق راغی چې دلته به ایسار شو دمه به وکړو یا به روز تېره کړو یا به دوه تېرې کړو یا به شپه تېره کړو پیریانو ته به حکم کو شابه اوبر او بسه نو پیریانو دیوانو ته اوبر اوخل سوغي وزر در شروع شو د زمکه دا مخ ویلری کو هغه ځکه کی به اوبر اخکار شو اغي چار سور لخکر به داغي د سکلو داغي دا او دسو داغي د غسل او داغي د سارو د اوبو پروګرام به پاغه یو ځای باندې وشو نو دیر دی د پاره مقرر کړو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایتو کی راضی اورز دا بیان کو دا قرآن پہ تفسیر کی نو خوارج خو پاغا وقت کی امو نو خوارج یو سڑے و نافع نمی و نافع ابن الارزق ازرق اغا پاسی دو او تیوی قف یا ابن عباس ادرگا غلبت علیک اليوم ننز پتابان زور اور شم وی تا دا مسئلہ اکڑا کنا چی دی ملا چرگک پا کلا کتا کاتو دی زمکی تانو دا زمکا بوتا لگر شیشی پشان خکاری دا نو فاصله بوتا معلومو آج دلتاو با دور فوٹا یا دور گزا یا دور میٹر الان دیری آقاو تاوی آو ولی سو چلی تسوی وی اوشو کننن زپا تابانی پا خپل دلیل که حجت که زورا ورشو ما وی ما شمان اولگی نو لٹ روالی کڑکه دانه پا کی دی نو پا دی خورو کی پتا کی نو اغا دانه خکارا پری دی او اغا کلکه لان دی پتای ارا مرغی پا کن خلی نو دا هدهد پا کم راشی او چی سنگ دانی تا خلی کنو دی پا کن خلی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی وی دی خبر دی زین لار شی او پا کلو کی او ارزی تا چی دی رسی نو دا خبر بکی چی ما پا ابن عباس بانی ردو کو و ما لی جواب رانکو که دا خبر نوی نو لما عجب تو ہو هیز ضرورت نیشتا ما بدل ارو جواب نوی ور کرده اغا تاوی ویحک یا نافع اے نافع وی حلاک شی خبر وورا ازا جا القدر اعمی البصر و ذهب الحذر کل چی دا اللہ تقدیر راشی فیصله راشی انسان او یاد یو حیوان او یاد یو مارغه مرگ راشی نو عمی البصر سترگ لندی شی و ذهب الحذر او کتا سو تدابیر کړي سو احتیاط تکړي خپل د بچاو د پاره چې دی ځای کې وزه بچ شمه نو چت به در باندې کین غار ته بور دن نشوي غار به در باندې کین وی تا ته دوره پته نشته چې کله د الله تقدیر او فیصله راشي نو سترګې ړندې شي او تدابیر د انسان لاړ شي ختم شي. نافع وته وی د دیر وځ نه پس لا اجادلک بعد اليوم هذا فی القرآن ابدا آئین دب ز تاثر پہ قرآن کے باس نہ کومس وی من اللہ. امام قرطبی ذکر کری دی وی دا جواب آغ سو کولی ہی شغل قرآن ورد او چھ قرآن والا نور دی قرآن نہ نی خبر ناغ بس یو سڑیل جواب ورکی دہریو جوابونا آغ چا کری دی پہ دنیا کی چغل پہ قرآن ورتو کاغی بار قسم سوالو نہ کولو قدریہ یا معتزلہ یا مختلف فرقیر دنیا چکم تیری شوی دی غیل جواب چاور کرده دی علمانو دا قرآن لکه اصل علم پا دنیا کی آغا علم دا قرآن دی چه علم دا قرآن تاثر راغن و سنت تیسر تلل دی لکه آغا موحید او دام موحید دا نور علوم براتو ماللہ سان کی وز دا آغا پا سترگو کی اللہ دا یو طاقت چولیو محمد بن عساکر یو مشهور مورخ در دنیا دی وخت سره په دنیا کې داغه تاریخ د ابن عساکر هغه مرغټ کتاب بل نشته نه په مکتبو کې نه په پاکستان کې نه په عربو کې نه په عجمو کې یو بل کتابو خو هغه نشته مسلمانان د لاسه وته او نن چې زمونږ د مسلمانانو په مکتبو کې دی نو د تاریخ ډیر لوی کتاب دی هغه په ترجمه د ابو عبداللہ البرزی تا یو نیک انسانو دے پا یو سترگ بانی چغرو یو سترگ یو یو نو او دبا دو گل او د زیارت پروز بانی رو جنی ولی ہمیشہ دا پارا خو دیر نیک انسانو نو یو رز و سرا یو مرگر ناستو ابو سلیمانو اگر تینا تا پوسو کو وی دا را تاوه چه دا یو سترگ دی ولی دی بانی سچل شوی دی آقا وی دا خبرمو چلوست تا دی وقت ندی آقا الاح علیه و تا یوی گوره ما تا بخام خواه چه دا سچل دی دستا یو سترگ شتا و یو نشتا دا وان او بیا ختم شو او کنه دا نو دغسی تا پیدا شوی آقا و تا بینه دا وان نوی دا سچلو تاریخ دی دیاد تلان دی مفسرین را غصر دا خبره او ډیر مفسرین راغسته ویدا د خراسان نه یو دو ملمانه راغلی خراسان د زمونږ طرف دغه ټول د افغانستان او ایران او د سملکونه جدین او سمرقند او بلخ بخارا د خراسان یادیدو ویر دغه علاقې نه د خراسان نه یو دو ملمانه راغلی ما سره او یو جمله دلته ما سره دیرو په برزه کې برزه په دمشق یو کلی دی برزه مشهور کلی دی غوتی دمشق غوتی یادی کی برزه وی هغه زما سر دلته ملمانه وی بیا زمانه تاسو کو د یو وادی په باره کې چې دلته په دې برزه کې یو کند ده تبا مونږ ته غو خیڅه تا وی ما وته چې خو نه خو زمونږ علاقه دا ورځي چې زو نو وی دی هغه کند ته ما بوت او شپدا نما سوتن نرستو وی دی وی چې مداز دی وی ما وته چې دا دی پس وی هغه ځان سره دغه راوړو سبا خور مخور او سب لوګیه شروع کړ په هغه کنده کې تنګه کنده وا او دا بخورو داسې زونه دوره لوګیه وکړه چې دا ټوله کنده د لوګو نه ډکه شو او ما چې کاتن د هر طرف نه ماران را روان او دی وتا د څه کاتن ډو پروا نه ساتل د ماران خو دنیا ماران را روان دي او دی ګرځي پکې ګوري خو یو مار ته هم دی توجه نه ورکي او نه وجنی او نه ته ګوري او نه ته ماران سوي او نه ته دی سوي وی دی که یو مار را روانو صرف یو گزو سیوام نو یو زراعو بس یو سانگلی مرو او داغه دا سترگی دا سی بلی دی لکه ستوری چه بلی بلکل رنا کولا وی بس اغی یو بل خوشخبری ورکلا فستف شرابه یو بل خوشخبری ورکلا وی اغمار رونیو اوی وی چه زمونگ دا دی کال سفر دیر پا کامیابه سروش وی زلر دی حقیقت نه خبر چې دا دی سوی وی مار رونی وو او هغه سره خپل اسباب په هغه کې بند کړ او دې کې هغه یو لګي د نسلای را واغست همون چې په سترګې تورو نوی دا غمار په سترګې کې وردن نکو نوی بیا راوخ نوی ځان لپی سترګې لکه سړی چې رانجه پورې کی نو په خپل سترګو کې وو وی دواړو وی ما وته وی ولې ما څه ګناه کړی خو مالم په سترګو کې واخې کنه وی چې نه دا ساده پار نه دی وی ما وته چې ګوره دور مار ته کنده و خو لا او تاسو په خپل مقصد کې کامیاب شوو نو خو صلاح دې کنه تاسو په سپېسي ور کړی سره رانجه ور پسې نشته خو دا مار په سترګو کې مال مالې په سترګو کې وای وی چې مالې په سترګو کې د ډیر مینت نه پس وو نو وی چې ما داسې وکړه زمکه ته نو چې تر کومې پورې ما نظر لګېده نو زمکه ما ته ښکارېده په هغې کې راته اوبه هم ښکارېده او په هغې کې راته حیوانات هم ښکارېده او په هغې کې راته حشرات هم ښکارېده او د زمکې ځان له مخلوقو ځناورو هغه راته پکې هم ښکارېده او زمکه راته داسې ښکاره شوه لکه بالکل په شیشه کې چې ته یو شي ته ګورې وی ما وی چې او هو ماموته بیا دې موته دا خو ډېر د کمال شی دی وی چې کله هغې زمانه راوسختېده نو وی ما ته یې وی چې راځه مونږ ته لار سمه کړه بس مونږ اوس واپس ځو نوی ما ورته وی چې بس دا لار دی وی چې نه مونږ سره به ځي نوی زه ورسره روان شوم او چې د کلي د حدودو نه بار شو او خلق زمونږ نه ټول پناه شو نوی زه یې راونیولم او وی تړلم او هغه یو زما سترګه راوښکله وی غورځوله او وی زه دغسې پرېښودم تړلې شوی وم وی زه دغه سړی م اوس بیا څوک راغله وی زه یې را آزاد کړم وی هغې وی چې څه چل شوی دی په تا باندې وی ما ورته وی چې بس غله راغلی وم او چې سره سره نو هغه رانه وړو او دا سترګه وی دغه د ګوره وته د دې آیت کریمه د لاندې مفسرینو ذکر کړي امام قرطبي هم ذکر کړي دي ابن کثیر هم ذکر کړي دي او والله اعلم خبره د ابن عساکر تاریخ والله ده او تاریخو نشو ویلی خبر پکې اومې بد به پکې اومې رشا به پکې اومې دروغ به پکې والله اعلم او دا چا خبره چې کړي ده نه هغه سړی په خپل نیک انسانو او پاپته کې به دوه روجي نیولې لکه څنګه چې سنت طریقه وه سلیمان علیه الصلات والسلام د مارغانو حاضری واغسته او حاضری د دې وجه نه اغسته تفقد وکاو چې یاره هره مرغۍ په خپل خپل ځای باندې په خپل ځای ده په خپل کار ده حاکم لوی دا په کار دي چې دیم د تفقد د انسانانو د پیریانو او چې د هغه په حکومت کې سي د هر یو شي تپوس کوي او تاسو د خلفاو زمانه وګورئ نو په خپل بره ته پته ولګي تاسو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې ته لږ وګورئ دا تاریخ اسلامي لږ راوالی وګورئ نو تاسو ته په خپل پته ولګي شیر نبی دی او هغه د اوښ تپوس کوي نبی دی او هغه د اوسه تپوس کوي دا الله نبی دی او هغه د هر یو شي تپوس کوي داسې خلفا دي او هغې د هر یو شي تپوس کوي او په هغې باندې رحم نو د انسان تپوس نه دی په کارو چې دا اشرف المخلوقات دی که هغه نارینه دی او که هغه زنانه ده دی له الله یو شان نه دی ورکړی دنیا خو الله د دې دپاره جوړه کړې ده ځمکه او اسمان خو الله د مرغو دپاره نه دي جوړ کړي دی خو د پیریانو دپاره نه الله ولې د انسان دپاره دا دنیا قایم کړې ده نو د انسان تپوس په کې شته نه انسان په کې د لوږې نه مري انسان په کې د تندې نه مري انسان د انسان وینه تویږي انسان بې کوره کیږي د انسان بچی په کې مري د انسان رونه په کې مري او ګوري ورته دا مخلوق دا مشرانو او دا حکیمانو دی بلا سبا پته مو چې الله به موږ له سره کی اعوذ بالله من ذلک حکما عمرا بادشاهان دا تاسو تاریخ د اسلام راوالی او لګو ګورئ تاسو ته پته ولګي چې دی ته ګوري نو ته به نه وایې چې اوس په مخ د ځمکه باندې یو حاکم مسلمان شته ځکه هغه صرف د راکړه بابا نوسی دی او د جمع بابا نوسی دی هغه چې صحیح نو د خلقو وینې زه به یې راجمع کړي هغه د عوامو تپوس نه د عوامو کورونه روانې هغه د عوامو کورونه څه کوي د الله کورونه روانې علما یې له دنیا نه لرې کړه وتفقد الطیره دې ته تفقد وایي د مارغانو حاضری واغسته د هغې تفقد تفقد څه ته وایي تطلب شیء ما غاب عنك یو شی ستا نه پټ شوی دی غیب دی ته د هغه حال معلومې دې ته تفقد وایي د انسان حال معلوم کړه د یتیمانانو حال معلوم کړه د مسکینانو حال معلوم کړه چې څه تیریږي په خلکو باندې زما په دې ملک او زما په دې حکومت کې سبا به الله زما نه تپوس کوي د حیوان تپوس شته دی د مارغه تپوس شته دی د انسان نشته بهر حال وتفقد الطير حاضر واغستا سليمان عليه السلام ده تمام مرغان فقال نبي ماليا سدي مالا لا ارى الهدهد چزنوي نمهدهد ماليا مال الهدهد لا اراه سوقي كلام کی قلب دے مالیا سدي مالا لا ارى الهدهد سو شو پما باني هدهد نوي نم پخپل زاي باندي اگر سو شو پدي مارغانو کی ادو هد پکی سپتا لگی دا نیا خو تر دي ضرورت او یا دا غید حکومت خپل یو نظامو انسانان پخپل کارو پیریان پخپل کارو مارغان پخپل کارو نو دا هر یو نه بداغه دا کارو او داغه دا وخو داغه دا حاضرې تپوس کیدو ام کان من الغایبین او کان دے دا غایبین نا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد پیغمبر د هدهد د مرگ نه منع کړی چې دی به نه وژني پرونم تیر شو وسوره دی او دارنګ په مرغو کې غټی غک لاټو هغه روجنی ولی ولا خپکان نه بوکړتا لیکلو چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورته غور دی او والنمله والنحله او ماګه او مچه دا سلور سيزونو پیغمبر وی دا به نه وژني هدهد ملران اغیم کانا من الغائبی لو عذبنه زبا سزا ورکم دلا عذاب ورکم دتا عذابا شدیدا عذاب سخت او لا اذبحنه او یا با حلال کم دلرا او لا یاتینی بسلطان مبین او یا با روڑی ما تیو دلیل خکارا واضح سزا بولا ورکم لو عذبنه عذابا شدیدا دا یو او لاز بحنه یا به حلال کم دو خبر یې کړی دي دیکھم د سلیمان علیه الصلاه والسلام عدل ته اشاره ده چې هر سړی له سزا داغه مناسب داسې هر حاکم له پکار دي چې سزا ورکی یو مجرم له خداغه د جرم مناسب داغه جرم ته وګورو نه یې خو بوله سزا ورکو کنه د ډیره سزا لایق نه او لاز بحنه حلال به کوم سليمان عليه الصلاه والسلام به داسې کولم په خپل حکومت کې مرغې به هم داسې نه پریخودا وی دا ځکه چې په انسانانو کې کوم ګناهګار دي چې هغه دې نه عبرت والی نو دا مرغې نه به بڼې وستې نو چې خپل کار به هغه نه کو وس مارغان الله دغه مکلف ګرځولی لکه څنګه چې انسانان د الله د حکم د پیغمبر د حکم مکلف دي نو هغه وخت کې د سلیمان علیه السلام په شریعت کې الله مرغې مکلف کړی وو پیریان مکلف کړی وو حیوانات مکلف کړی وو لہذا هغې له سلیمان علیه السلام سزا هم ورکولی شو او د هغې تپوس هم کولی شو چې ته چا تپوس کولی شي نو سبا هغه له ته سزا هم ورکولی شي یو انسان د مسلمانانو په بادشاهۍ کې چې ته د هغه د شپې او دروازې تپوس کوې عمر رضی الله تعالی عنه به د شپې نه ګرځېده او د خپل قوم او د رعیت حالات به معلومولو چیرې په دې علاقه کې او په کلي کې ما ته پته ولګي چې غریبانان څوک دي ما ته پته ولګي چې غدار او خاینین څوک دي ما ته پته ولګي چې غله او شکمار پکې څوک دي نو بیا به هغې له د هغې بدلې هم ورکولې که نه لو عذبنه عذابا شدیدا او لا اذبحنه او لیاتینی او یا به راوړي ما ته بسلطان مبین یو دلیل واضحه دا درېیمه خبره ډېره عجیبه ده دا خبره چې دا پکې رالو دا خو اشاره دوم دغه نظام قوی ته چې په هغې کې یو عادل بادشاه چې بادشاه هم دی او د الله پیغمبر هم دی هغه تپوس کوي د انسان نوم او خاص کر د مرغۍ نوم چې ته په څه وجه نن نه راغلې په خپل ریوټۍ باندې حاضر نه او لیاتینی بسلطان مبین اوس خو دغه تپوس هم نشته د انسان نه هماغه آخري زمانه د پیغمبر وي قاتل ته به دا پته نه لګي چې دا سړی مې څنګه مړ کړ ولې مې مړ کړ او مقتول ته پته نه لګي چې د قاتل زه ولې مړ کړ پس معنی ملک او لیاتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید درنگ تیر کو نو دو معنی دی یو معنی دا چې مکث کی ضمیر دی هدهد تراجیش او دویم دا چې مکث کی ضمیر دی سلیمان علیہ السلام تراجیش او دوانا معنی صحیح دی فمکث درنگ تیر کو دی هدهد غیر بعید نڈیر لری یعنی نڈیر زیاد یا وخت تیر کو سلیمان علیہ السلام د دې خبرې نه پس غیر بعید نډیر زیاتو فقال خدا معنی مشهوره ده چی مکسا زمیر راجی دی هدهد درنگ تیر کو دی هدهد غیر بعید نسیوان زیاد فقالا نوی دو احطو بی ما لم تحط بیهی کلچ را روانو انسانانو پیریانو مارغانو خصوصا مارغانو و تووی چی بادشاہ خستا دوین نظر من لده ما نخته کړی دا لالی با دی پریدی دی نا لکه تن نوی پل دیوٹه لنی راغلی وی سی استثناء پا کی کړی دا که نا اگی و تاوی آوی استثناء پا کی کړی دا ولیات ینی بی سلط وی بس نجاو توی دن بیا زخلاسی ما فکن استثناء پا کی نی کړی نو باقی سگران دا وی نا استثناء پا کی کړی دا دی ویلی دی کس دلیل و سری وی بس ما سر دلیشت فقالا وی هد هد راغی او ډیر په عجزه سره روایتو کې را دي چې کله را روان دي د خپل وزیر په ځمکه باندې د عجزه د وجنه او سليمان عليه السلام مخې ته حاضر شو فقال او هدهد احط بما لم تحط به زو ما یې هاته وکړه پاغ سبانی چې تا یې هاته نه ده کړې پاغې باندې احط او مفسرین معنا کوي علم زه پوه شوم پہا غص باندی چتنی پوشوی پاغی باندی آغا حبر استا پا علم کی ندر آغا مسئلہ و آغا قصہ و ما چی سولی دلو ناغا تا ندلی دلی وی دا بیدبی ندر دا گوستاخی ندر وڑی مرغی تا ہو گورا و سلیمان علیہ السلام در طول دنیا بادشاہ و دا اللہ پیغمبر تا ہو گورا او یو وڑا مرغی غط دا سی خبر کی وی شاگرد استاز سوی دیش استاز دیده که تا پوانشوی او داسی د ګڼو صحابهونه عمر رضی الله تعالی عنہ په یو مسله نه پوه شوی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په یو مسله نه پوه شوی زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ په یو مسله نه پوه شوی داسې دنیا مثالونه مفسرین دلته هم سنت ذکر کړی چې عمر خلیفہ ثانی او داسې دغه مثال په دنیا کې نشته هغه په یو مسله باندې نه پوه شوی بل نه زده کړی ده او بل ورته ویلي دي چې دا خبره ده بس هغه د هغه خپلې خبرې نه اوړېدلې دي واپس شوی دی چې دا زما کمزوري ده او شکر دی چې زما په خلافت کې داسې شته په مسلمانانو کې چې عمر د یوې خبرې نه نوې خبره هغې خبرې عمر یو کار نه شي کولی او هغې کولی شي سلیمان علیه الصلات والسلام د الله پیغمبر دی او ملا هدهد ورته وایي وړه مرغۍ ده د هغې مرغۍ هم دا عقیده ده چې دا سلیمان د غیب نه نوې خبر علیه السلام زکو تو یا حتو بما لم تحد به دا اس کو استاخی نه دا استاد شاگرد او استاد پخپل میں اس کی دا استاد مرتبہ دا مقام دے ہی با پخپل زبان جے کلا دا غنہ غلطی شو یا پ مسئلہ بانے نہ دے پوشوے تا سو گرے دا ایم مچ سور تیر شی وی دی پر ڈیرو مسلو کی امام ابو حنیفہ دی امام ابو یوسف کول ترا غلے امام محمد کول ترا گر دے دلے ولا خطائی من لے زمانہ دا غلطی شوی او دا سر دنیا امامان احط بما لم تحط به زپوشم پاغه سبانه چې ته پنی پو نو عقیده چې سليمان عليه السلام په نو پو دا د الله امتحانو يعقوب عليه السلام او يوسف عليه السلام د یو بل نسور لري او دا سوره مدلو پکې سلوي اخکار غریب نه خبر د الله امتحان سليمان عليه السلام او د بلقیس حکومت او یزدی په میس کې دریمې لمازلو زت دیته تو سوچوکا د سليمان عليه السلام چه پا کم زیبان پای تخت ده او حکومت ده و ده طول دنیا ده او ده بلقیس ده حکومت چه ده ماری با ده سبا چه یادی ده ده پا میس که دری میل فاصله ده او سلیمان علیه السلام تنه ده خبر وست ده ده اللہ امتحان ده پا غبان ده چه دنیا بادشاهی تو او حیوانات و انسانان و پیریان هر سستا ده حکومت ده لان ده دی خبر عجزه تو گورا نہ بلقیس تو حکومت نہ پکی نہیں خبر اگی پکی پکور کے زان لکو رکھے جو کڑے رو تتے نہیں خبر خود خود و توی احد تو بمالم تو حت بھی جی زب آنگا سبانی خبر شو مجھے تپ آگی نہیں خبر تروسا سو چل دے وجئتو کا اور آغل امتاتا من سبائن لسبا خارنا بنبائی یقین یو خبر یقینی سارا یقینی و تذکر ہو جو پخفل سرگو بانی ولینا مار غیو گر دینا حالات معلوم کرو انی وجدت امرأتن یقیناً ما ومنتایا وخذا تملکو هم چه بادشاہی کولا پا دی خلقو بانی و اوتیت من کل شئین او ورکل شئو دی تاہری او شئی ضروری د ملک په چلولو د پاره دا نه چې کني به نورم دغه پلاس کې اوس په مم نه غي پلاس کې وا من کل شین کل عرفی دی چې کوم ضروری سامانو د حکومت ته چلولو نه غوت ورکړی شوی دی ولها عرش عظیم او دغه د پاره یو تخت ډیر لو انی وجدت امراتن ما مونته یو خزا تانه دلیل تروس تملکو هم داغی صفت داو چې په دې خلقو حکومت کو بادشاہی کوله حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مشهور حدیث ته دلته مفسرینو ذکر کړی آیت کریمه ده لاندې کیف یفلح قوم سنگ بکامیاب شي هغه قوم ولو امرهم امراتا چې غی د خپل کلی او د ملک او د علاقې بادشاہی خوده دور کی دا خلق به ویلا سنگ کامیاب شي صحابه او دارنگ پیغمبر به تعجب کو چې داسې خبرې به اوري مسلمانانو به تعجب کو چې خضر او پنارینو باندې حکومت کوي کیف یفلح قوم څنګه به زمون قوم کامیاب شي ولو امرهم امراتان چې هغه خضر به ځان باندې وزیر اعظم کړه او سورۃ النساء کې تیر شوی چې زنانه د پاره داسې زونه ممنوع دي نه زنانه بهر ترا وتی شي نہ خبری کولی شی نہ مخکارا کولی شی او نہ دا مناسب داغی دا پارا مناسب دی چیغا دی امامتیو کی یا دی اغا قاضی جوڑ شی یا دی اغا مفتن جوڑ شی یا دی اغا دا ملک وزیر اعظم جوڑ شی او یا دی اغی تبل یا اہدا والی شی بلکہ دلی کنو نم زنانا منع شوی دی ہاں که زنانا تعلیم کئی نو دا قرآن و دا سنت دا احکام و دا شریعت او دا پا پردا پا قربان دننا دا دنیا پا ملکونو کی هر زمانه کې د غیدو لپاره انتظامات شوی دي نارینه و محدث د کوله زنانه و مز د کوله نارینه و د لپاره ځان له پروګرام او د زنانه و د لپاره ځان له پروګرام خدا نشته چې داري د ملک حکومت کې او داري امارت کې داري هغه کارونه کوي چې هغه د نارینه و د لپاره دي او زمانه الټا ده نو دنیا کا هر چیز الټا نظر آتا ہے انی وجدتم را تملکهم و اوتیت من کل شیء ار یو شی غیته ورکړی شوی دی او ضروری اشیاء سامان غی سره برابر دی تخت غی جوړو او دا تخت غی په حکم باندې جوړ شو او انسانانو ورته دا تخت جوړ کړو نارینه ول دا تخت جوړ کړو تخت څنګه اتیا غزا وګدو سلویخ غزا پلنو او سلویخ غزا وچتو اتیا غزا وچتو د زمکینه نو چې اتیا غزا وګدی او سلویخ غزا پلنی او سلویخ گز دنگی او جوڑی دسرونا او داغی پا دی اطرافو کی یو طرف تا بل طرف تا ملغلر لگی دلی دی یاقوتو مرجانو زبرجد بادشاہنو وا او نارینو والا دا پروگرام کرو دا یو دویم اغیل یو قصر جو کرو یو بنگلے والا جوڑا کرو وا دا بنگلے سو روا دا غیغه او گدواله او یا دا غیغه پلنواله اندازه تاسو په خپل او لګوي چې دا غی مشرق طرف تکم دیوالو نو پاغي کې درې سوا او شپیتو تاخونو سوریو روشندان چې کوم مغرب طرف ته نو پاغي کې درې سوا او شپیتو تاخونو پاغي د روشندانونو درې سوا او شپیتو د کال ورځې نور نن راخی جی نو پا کم زی باندے راخی جی نور طلوع کئی او پا کم سوری باندے ناغی پا محل کی بچے نور خکارشن ویبو تا پا سجدہ پریواتا دا دین دا معلومی گی چرا دین نور دا پار خپل ابراج دی او هر اروز دا دین نور برچ دا بدلی گی پا اوڑی و پا جمی باندے یا خود غط مسلمون دا زان لدی خب یا پا دی اوڑی و پا جمی باندے هر اروز دا دی برچ بدلی گی منگا پینا پویی گو دی باندې به مسلمیات والے پوئیگی او یا چې څوک د چا دا علم یې غیبه پی پوئیگی چې یاره نور نن کم ځای تره نو هغې خو د نور عبادت کو نو په دې تاخ کې به نن راوخوتو نو هغه طرف ته چې کم طرف ته پریوځي نو هلته به هم چې پرېوته نو دې تاخ کې به ښکاره شو نو هغې به ورته دغه وخت کې هم سجده وکړه د نور د پرېوتو په وخت کې او د راختو په وخت کې به د هغې سجده وه تخت یې په دې طریقه باندې و او دا محل قصر بنگلہ داغی پا دی طریقہ بانے جوڑا و لہا عرش عظیم قرآن تیو تعظیم ہوئی نا کلام دا اللہ دے انسان نوی اللہ وی دیر لوی تخت دا غیر چھے اللہ وی لوی تخت نو واقعی دے چھے لوی تخت باو او ہر یو شید آغی سر برابر سلیمان علیہ السلام ترانو خبر ندے دا قصہ اکرام بود حد مولا سلیمان علیہ السلام توجدتها وقومها ہد ہد لا بیا خپل خبر جاری ساتی ما مونتا دیلرا وقومها وقوم د دیلرا سجدون للشمس چې دې سجده له ګولن ورته پوره مرغې سره غم نه ښه زوی مولا سره چې دولس ګزه پټکې والے دغه سره سپی کرنی شته دې مسلې تور شو ګوره خلق په سبانه مبتلا دي سو قبر ته په سجده پراته دي چا یو ځای کې زیارت جوړ کړی دی او گنبته به جوړ کړی دی او شالونه په غړولې دی وړې په کې بلیږي مونجاران و تناسی چرسیان او بنگران جمع شوی چا سره رباب ته چا سره سیتار او چرس په کیس کیش او لنگر د بابا او چا په پښتنو کې او چا په پنجابیانو کې او چا یو دی او چا بل دی داسې ځوان به کوم پیدا شي چې هغه راپاسي د دې تپوس خو کې کنه دا غم وسره شي مرغۍ د سلیمان علیه السلام ته ګور وجدتو هوا قوم یسجدون للشمس وی د نور ته په سجده پراته دی او نور خو مخلوق دی دا خالق سجده ولې نه کوي ځان ور پیدا کړی من دون الله سوا د الله وزین لهم الشیطان خود خود ملا پدی پوی گے زکا پیغمبر وی دا مرغیب وجنے نہ خا تا یو قسم داعیو وزین لهم الشیطان خیس تکڑی دیتا شیطان اعمالهم خیس تکڑی دیتا شیطان عملو نخبل فصدهم عن السبیل نو دیئے منکڑی دنیغی لارنا فهم لا یهتدون نو دی لار نمومی لار صدا چید اللہ عبادتو کی اللہ تا پس جدہ بانی پریوسی او غید نور عبادت شروع کړی دی نور ته سجده شروع کړی دی فصدهم عن السبیل کار پکې شیطان کوي دا ناکار عمل چې نور ته سجده ده دا وته شیطان ښکارا کړی دی خیسته ښکارا کړی دی وزین لهم الشیطان و اعمالهم او ګوره دې خبرې ته لا وګوره چې الله یسجدو لله الذی ولی سجده نه کوي الله غذات تا یخرج الخبأ فی السماوات والارض چه غرو باسی پٹی خزانی پاس مانونو کیو پز مکا الخبأ الکنوز والنبات فسرین مانا کی اغا خزانی او اغا بوٹی دانا خو پا زمکا کی پٹا رکنا او تاسو گو رای چه دا کم وقت تانا با یو تخم با یو با دا زمکا کی بفروتی باران نیشتا نو بس اپرا طرف خورو کی اسم نکی گی شگی دی خوری دی گٹی دی پرتر په غر کې په سما کې خو چې کله باران وشي نو دلته به یو شان بوټی را روان شي او د بل شان بوټی را روان شي او په دې کې خزانې دي ښه نو مفسرین ذکر کوي چې اسمانونو کې خزانې څه دي باران په ځمکه کې خزانې څه دي چې زرغونو کې یخرج الخبأ فی السماوات هغه پټ سیزونه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي روزه انسانانو لا او پیریانو لا او انسان حیواناتو لا او د سره خورزان غموم دی کنه مولا هد هد سره نا خو پخپل پزمکه باندې تاسو ته ګوره کله په ونه کې لګي ټک ټک کوي ولدلې د ونه په دې پټ کې چینجې پیدا کړې دي نو کله په دې وینو پسې ګرځي پزمکه باندې ټک ټک کوي یخرج الخبأ فی السماوات والارض دا غزاد ته سجدول نه کی چې هغه پټ سیزونه کله په هوا کې او کله په فضا کې او کله په اسمان کې او کله په ځمکه باندې روباسي نو خزانی دي انسان د پاره رزق او د پیری د پاره رزق او د حیواناتو د پاره رزق او زمونږ د مرغانو د پاره رزق اگر تو ولی سجدہ نہ کی ویعلمو پویگی ما تخفونا پاگا سبانے چھے تاسوی پٹا ہویا وما تعلنون او پاگا سبانے چھے تاسوی سرگند ہویا دا اللہ علم تا مشارہ ہوگا رازق تارشی اللہ دے خزانے دا غپل اس کی دی او علم ٹھول دا غصر دے لہذا مسئلہ ثابت شو چھے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم دا لوے دعوت تے خواہ دا دعوت تے چارے دا دو ہد ہد ملا دے او دا دا چامخ کی لگیا دے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مخی لگیا دی او گیلہ ر چانہ دا د انسان نہ دا گیلہ ر چانہ دا د انسانانو نہ دا گیلہ ر چانہ دا د مشرکانو نہ دا چې و ظالمانو پزمکه ګرځي او د اسمان د لاندې وخت یې راوي تاسو ردی قابل یې چې پزمکه وګرځي تاسو ردی قابل یې چې د اسمان نه پتا سو ساس کیو شو باران در باندې وشي تاسو ردی قابل یې چې د زمکه نه شې زرغون شو تاسو یې اخره د شپې او دروازې ماړه ګرځي د الله په نعمتونو کې او سجدہ چاہتا لگاوے نہ چا بندگی کوے اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشت لائق دا بندگی سوا داغن رب العرش العظیم چاہ رب داغ عرش لوئی دی ملا چاہ گگ تاو گورا او عرش تاو گورا اگر تا نن دا عرش ام پتر خوا پاقی دا دور مضبوط تے اگر تا دا اللہ دا علم ام پتر چی ویعلم ما تخفون وما تعلنون اگر تا ردیم پتر چی اللذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض دا اسمانون خزانی و دا زمک خزانی دا اللہ پلاس کی دی او غسرم غم دی چې وجدتها وقومها يسجدون للشمس دا ملا عجیب شی ولیدو چې نور ته سجده پراته دی او دا د الله مخلوق دی دا ملا عجیب ولیدنی وجد تمراتن تملکهم و اوتیت من کل شی دا لسنګ به غیرت دی چې خزه دا په دی باندې حکومت کی او دا نارینه دا غی د حکومت تلاندې وخت لري وتفقد الطير او حاضری واغستا سلیمان علیہ السلام د مارغانو فقال نو وی ما لی الا ار الهدهدا سشوی دی مال رچ نوینم هدهدو ام کان من الغائبین او کان دا دیدو غیر حاضرنا لا اعذبنه عذابا شدیدا خام خا سزا بور کم دته سزا سختا او لا اذبحنه او یا به حلال کم دلرا او لیاتی انلی بسلطان مبین او یا به روڑی ما تا یو دلیل واضحا فاما کسا ندرنگ تیر کو دی هد هد غیر بعید نسیوا نزیاتو فقالا پس ویوی احد تو بمالم تو حد بیهی ویوی سلیمان علیہ السلام تز خبر شم پا غصبانی چتین نی خبر پا غیبانی وجئتو کا او مارا وڑ دی تا تا من سباین د سبا خارنا چپ یمن کې دی بنا بئی یقین یو خبر یقینی انی وجدتم راتن تملکهم بشک ما مونته یو زنانا چې بادشاہی کول په دیوانی و اوتیت من کل شین او دې تور کله شو هر یو ضروری سامان د حکومت ولها عرش عظیم او داغی او تخت ډیر لوی وجدتها ما مونته دلرا و قومها او قوم د دلرا یسجدون للشمس چی سجده کولن ورطا من دون الله سیوا دا اللانا وزین لهم الشیطانو او خیستکلیو دیتا شیطان اعمالهم عملون ردی فصدهم عن السبیلی نو دیئے بنکلیو دلارنا فهم لا يهتدون نو دیلارنو می توحید تا اللہ یسجدو ولی دی سجدن کی للہ اللذی اللہ غذات تا یخرج الخب اف السماوات والار چی اغرو باسی خزانی او بوٹی آسمانن کې او پزما کبانی او یعلم او پویږي ما تخفون و ما تعلنون په هغه څه چې تاسو پټو او په هغه څه باندې چې تاسو سرګندوي الله لا اله الا هو الله نشتا لایق دې بندګي سوا دا غنا رب العرش العظیم دغه الله رب دې دغه عرش لوی